محمد ساجد قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدحت سرا تھے، اس خیال کے ساتھ کہ لب پہ جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، لب پہ جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، دہر کی ہر سمت سے رحمت کی گھٹا آتی ہے، دہر کی ہر سمت سے رحمت کی گھٹا آتی ہے، اور شیر قابل توجہ ہے کہ اپنے دامن میں لیے شہر نبی کی خوشبو، اپنے دامن میں لیے شہر نبی کی خوشبو، ناز کرتی ہوئی طیبہ سے ہوا آتی ہے، ناز کرتی ہوئی طیبہ سے ہوا آتی ہے، اور جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روضے کی طرف، جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روضے کی طرف، ارے دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے۔